Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar, Allahu Teala kulunu nimetlendirdiği zaman bu nimetin sadece ahiret hesabı açısından düşünülmesi eksik bir düşüncedir. Nasıl? Allah bir kuluna göz nimetini verdi. O kul kıyamet günü bu gözden dolayı şükrünü yaptı mı yapmadı mı şeklinde düşünürsek çok küçük bir pencereden bakmış oluruz. Ve maksadı da yakalayamamış oluruz. Eğer göz insan üzerinde bir nimetse, ki nimet, nasıl kullanıldığından korunup korunmadığına kadar her türlü muhasebesi yaşanırken düşünülürse o nimetin ahirete ait hesabı takdir edilmiş, yerinde ve pratik bir sonuçla uygulanmış olur. Ben gözümün hesabını kıyamet günü vereceğim diye düşünmüş olmam, o hesapta beni kolaylaştırmıyor. Böyle bir düşünce tarzı, nimetin kıymetini bilmek değildir. Bu gözü Allah ne için vermiş ve bunu nasıl kullanmamı istiyor diye düşünür, sonucunu da yaparsam gözle ilgili muhasebemi yapmış olurum. Bir, iki, hacca giden bir mümin haçta elhamdülillah Kabe'yi görecek göz Allah bana nasip etti demiş olması yeterli değil. Göz sende var olduğu sürece bu muhasebe devam etmeli. Göz nimetinden istifade ettiğin her dakika, gözün şükrüyle ilgili yapacağın şeylere de seni sevk ediyor olmalıdır. Sadece hac zamanı veya sadece göz nimetini kaybetmiş bir insan görünce gözün nimet olduğunu hatırlamak yeterli değil. Bütün nimetler için, Allah-u Teala'nın kuluna ihsan ettiği bütün nimetler için bu kural geçerlidir. Burada bizim bu kuralımızı kardeşler, evlatlarımızın üzerine de uyarlamamız gerekiyor. Bir insanın çocuk sahibi olması, evladı olması, yeryüzünde Allah-u Teala'nın bir insana hayatından sonra, imandan sonra lütfedeceği en büyük nimetlerinden birisidir. Peygamberler bile çocuksuzluk sıkıntısına ve stresine dayanmakta zorlandılar. Çocuksuz kalmak, neslin devam edeceği ikinci bir insanın annesi babası olamamak çok ağır bir imtihan. Ama çocuklu olmak da kolay bir imtihan değil. Çünkü çocuk bir nimettir. Göz gibi, beden gibi, el gibi, ayak gibi bir nimettir. Nimet olduğu için de çocuk olduğu gibi imtihandır. Bu imtihan sadece o çocuğun evleneceği zaman ortaya çıkmaz. Veya iş güç sahibi olacağı zaman ortaya çıkmaz. Anne rahmine düştüğü gün bu imtihan başlar. Hatta onun hazırlığı annesini seçtiğin zamandan başlaması lazım. Bu imtihan anne rahminden itibaren başlayacak. Sen veya çocuk bir taneniz hayattan veda edip gidinceye kadar devam edecek. Çocuk nimettir. En büyük nimetlerden bir tanesidir. Allah'ın hesapsız hiçbir nimeti yoktur. Başıboş hiçbir nimeti yoktur. Bir elma ağacı bile senin bahçende büyüdüğü zaman Allah'ın nimeti olduğu için elma ağacı, onun hesabı kitabı var. lüzumsuz kesemezsin, elmaları çöpe atamazsın. Nimet bu. Kendi çapında bir yolu yordamı kullanılma tarzı var. Çocuk Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla en büyük imtihanlardan bir tanesidir. Hiç kimsenin bu imtihanı kazanma garantisi yoktur. Çocuk imtihanına karşı ulul azim olan peygamberler bile Allah'tan yardım dilemek durumunda olmuşlardır. Hiçbir insan bir hocaya, bir okula güvenerek çocuk imtihanından muafiyet beklemesin Allah'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklarının 7 çocuğundan 6'sının kendi sağlığında ölmesi, mübarek kızının da kendisinden çok kısa bir zaman sonra vefat etmesinin hikmetini şüphesiz %100 Allah bilir. Kullar hiçbir şey bilemez. Ama erkek çocukları bilhassa yaşasaydı, alemlere rahmet Muhammed Aleyhisselam'ın isminin üzerinde sıkıntı olabilirdi. Buna binaen Allah onun sağlığında onun çocuklarını alarak onun adına dert bırakmadı bu dünyada diyen mütefekkirlerimiz, alemlerimiz vardır. Çocuk büyük bir imtihan. Bu imtihan herhangi bir toprak parçamızın işgal edilmesine filan benzemez. Burada kardeşler çok önemli bir ayrıntıya değinmemizde yarar var. Şimdi çocuk imtihandır dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor. Yani çocuğun olur, büyür, haşere olur, işte kötü alışkanlıkları olur, cinayete bulaşır, hırsızlık yapar, işte annesinin babasının başına musibet olur. İmtihan olarak bunu görüyoruz. Veyahut da çocuk arızalı doğar, işte trafik kazası geçirir, sakat kalır veya işte lösemi olur, ondan bir sıkıntı, imtihan olarak bunu görüyoruz. Hayır. Pırlanta gibi doğan bir çocuk da bir imtihandır. Saçını berbere götürüp kestirmeye kıyamayacağın kadar güzel saçları olan çocuk, sakat doğmuş çocuk gibi bir imtihandır. Bir taraftan Allah onun hastalığıyla imtihan ediyor. Kimini hasta bir çocukla, özürlü bir çocukla imtihan ediyor. Kimini de saçı kesilemeyecek kadar yakışıklı, parlak bir çocukla imtihan ediyor. Kiminin imtihanı çocuğunu eve getirip evde kendi odasında yatıramayacak kadar sokak çocuğu olduğu için çocuğu imtihandır. Kimi de çocuğunun işte sabah namazına kalkmasına kıyamayacağı kadar narin bir çocuk olmasındandır imtihanı. Her halükarda Allah'ın imtihanı sadece hastalıklar, kötülükler, musibetler üzerinden değildir. Senin çocuğunun bir çeteye bulaşmış olması değildir imtihan sadece. Evet, o da bir imtihandır. Yani çocuğun aileye musibet getirmesi imtihanların en ağırlarındandır. Ama çocuğun hiçbir sağlık sıkıntısı olmaması, çocuğun senin gözünde dünya bir tanesi olması da ağır bir imtihan çeşididir. Bazı çocuklar çeteye bulaştığı için helak olmuşlardır. Bazı çocuklar da yeryüzünde yaratılmış tek çocuk olduğu için annesinin gözünde helak olmuşlardır. Eğer mesele cennete veya cehenneme girmek meselesiyle ilgiliyse, ki biz o açıdan bakıyoruz, 10 senelik, 20 senelik hayat veya sonu olmayan bir hayattan dolayı iyi kötü kararı veremeyiz ki. Bu ahireti, istikbali ne olacak bu çocuğun? Cennette mi olacak, cehennemde mi olacak? Bu endişeden dolayı biz uykusuz kalmamız gerekiyor. İmtihan buna diyorsak biz eğer, imtihan buysa, bir çocuğun çeteye bulaşıp filan kötü grupla beraber hapishanelere düşmesi ya da bir yerde vurulup öldürülmesi o çocuğun geleceği açısından helak olmaktır. 20 yaşında, 25 yaşında çocuk cinayete bulaşmış, sen katil bir çocuğun babasısın, çocuğun ahireti gitmiş, senin emellerin gitmiş, helak oldu çocuk diyorsun. Çocuk senin onu sabah namazına kaldıramamandan, Kur'an öğretmeye kıyamamandan, nasihat etmeye bile kıyamamandan kaynaklanan aşırı ilgiden, nazlamadan dolayı helak olup ahirete gittiyse çocuğun, çeteciye bulaşıp bir mafya kurşunuyla ölmüş olmasıyla annenin babanın aşırı sevgisinden dolayı çocuğun geleceğinin ölmüş olması arasında ne fark var? Eğer istikbal meselesi cenneti cehennemi ilgilendiren bir mesele ise bu mesele, birini arkadaşları helak etmiştir, öbürünü annesi babası helak etmiştir. Yani bu çocuğa mikrop bulaştırdıktan sonra arkadaşı bulaştırsa ne olur, annesi bulaştırsa ne olur? Dolayısıyla kardeşler, çocuk başından sonuna kadar büyük bir imtihandır. Bu imtihanı biz hep sakat doğan çocuklar üzerinden düşünüyoruz. Hep kötü arkadaşa bulaşan çocuklar üzerinden düşünüyoruz. Nice çocukların geleceği annelerinin yüzünden helak oldu. Babalarının başarısız politikaları yüzünden helak oldu. Çocuk eğitmeyi, iki tane çocuk eğitmeyi beceremeyen anneler babalar yüzünden cehenneme kütük olarak girecek çocukların niye biz imtihanını kötü bir imtihan olarak görmeyelim? Dolayısıyla kardeşler, anneler, babalar, öğretmenler, hocalar, insan eğitmek, çocuk eğitmek diye bir sorumluluğu olanlar bu imtihanı sürekli kötü örnekler üzerinden bakarak düşünmesinler. Yani mesela bu çocuğu yetiştirelim, bu çocuğu iyi insan, iyi Müslüman yapalım dendiğinde hemen kötü çevreden kurtaralım veyahut da işte sigaraya alışmasın gibi hep negatif örneklerden duruyoruz. Ama erkek bir çocuğun, erkek çocuğun kız gibi hayat yaşaması, kız çocuğun erkek gibi hayat yaşaması, henüz bu evlilik çağına geldiği halde hala kaşık tutmayı, hayatına ait en ince meseleleri bilmemeyi, mesela taharet yapmayı bile bilmememişmiş olması ve bunun anne taktikleri, baba taktiklerindeki hatalar yüzünden olmasını niye imtihanın değişik bir boyutu olarak görmeyelim? Bu çocuk mücahit olmadıktan sonra, sabah namazına kalkmayı beceremedikten sonra, Allah'ın kitabından, okumaktan zevk almadıktan sonra, cihat ümmeti için hizmet etmeye aday olmadıktan sonra, bunu arkadaşı sapıtsaydı ne olurdu? Veyahut da bir trafik kazasında sakat kalsaydı ne olurdu? Helak olacaktı çocuk. Şimdi de helak olmuş. İnsani yetenekleri yok. Askerden gelmiş, hala bir kız teslim edilip evlendirilecek, yuva teslim edilecek kimliğe sahip olamamış. Biri arkadaş elinde helak olmuş. Biri doktor hatası yüzünden felçlik almış. Bunu annesi helak etmiş, babası helak etmiş. İnsani aşı yapamamışlar bu çocuğa. Dolayısıyla kardeşler, imtihan sadece kötü değerler üzerinden değildir. Sadece trafik kazası veya sakat kalmış veyahut da arızalı doğmuş, özürlü doğmuş bir çocuk üzerinden değildir imtihan. İmtihan 24 saattir ve hayatın bütün renkleri üzerindendir. Kimini Allah sakat bir çocukla imtihan eder, kimini sağlam çocukla imtihan eder. Kimi aşırı yaramazdır, senin onu nasıl idare edeceğini Allah görmek ister. Kimi de melek gibidir, oturttuğun yerden akşama kadar kalkmaz, onu ne yapacağını görmek ister Allah. Aslında haşere, camdan cama geçen bir çocukla bıraktığın yerde iki gün kalkmayan çocuk arasında fark yok. İkisi de imtihandır. İkisini de anne baba nasıl yönlendirecek görmek ister Allah. Bu imtihan için bulunuyoruz. Bu peygamberlerin de yaşadığı bir imtihandır. Ashab-ı kiramın da yaşadığı bir imtihandır. Bedir'de, Uhud'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Kur'an'ın hayranlıkla bizlere ifade ettiği muhteşem güzel örnekler sergileyen sahabiler, bir nesil sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sini koruyacak bir nesil yetiştiremediler. Ebu Bekir'in Ebu Bekir gibi oğlu olmadı. Osman'ın Osman gibi oğlu olmadı. Onlarca çocuğu oldu, yerlerine bir tanesini bırakmakta zorlandılar. Çocuk yetiştirmek, Ebu Bekir bile olsan düğmeye basarak halledeceğin iş değildir. Bilgisayar almakla, bilgisayara da Kur'an CD'leri almakla çocuk yetiştirilmiyor. Kolay değil. Bu müthiş bir imtihan kardeşler. İki şeyi unutmayacağız. Bir, eğer babaysan, babalığın devam ettiği sürece imtihanın devam edecektir. Ne çocuk iyi sabah namazına kalkıyor diye senin eğitimin bitmiştir, yani babalık sorumluluğun bitmiştir, ne de çocuk artık eve bile gelmiyor, kötü arkadaşları oldu diye helak oldu zannederek sorumluluğun bitmiştir. Bir kere baba oldun ya sen, ne kanun ne din, bir daha kimse bu babalığını iptal edebiliyor mu senin? Çocuğu alıp başkasına baba olarak teslim edebiliyorlar mı? Senin babalığın evden kovabilirsin ama babalıktan kovamazsın. Annelikten kovamazsın. Annesin sen, bitti. Kıyamete kadar o insan bir daha yaratılmayacağına göre yeni bir anası olmayacak. Yeni bir babası olmayacak. Hiçbir tanemiz ebeveynlik görevlerimizi herhangi bir şekilde bir ara buzdolabına koyamayız. 24 saat yaşadığımız sürece, nefes aldığımız sürece elimizle dilimizle uğraşarak veya dua ederek ne becerebiliyorsak, ne yapabiliyorsak bu imtihanın üzerinde olmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini anneler, babalar olarak, öğretmenler olarak, hocalar olarak önümüze bir kağıda yazıp bir kenara koyalım. İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah bir insanı birinin sorumlusu olarak tayin eder de, birisinin sorumlusu olarak tayin eder de, bu anne olur, baba olur, öğretmen olur, yaz kampında çocuklardan sorumlu abi olursun. Veyahut da elif cüzü öğretmek için seni bir apartmana çağırmışlardı, elif cüzü öğretme sorumlusu olursun. Neyse artık. Birisine abdest mi öğreteceksin, ahlak mı öğreteceksin? Allah bir insanı birisinin sorumlusu yapar da, o da o sorumluluğunun hakkını ödemezse, Allah ona cennetini haram kılar buyuruyor. Saate bakan hoca kıyamet günü hoca olduğu için cennete zor girer. Sen saate bakamazsın. 8'de 5 arası din öğretme sorumlusu olamazsın sen. Çocukların hocasıysan, kamp sorumlusuysan, abisiysen, babaysan, anneysen, sana Allah bu çocuğu emanet ettiyse, sen bu çocuğa abdest öğreteceksen, ahlak öğreteceksen, o çocuğun abdest öğrenmesi için, ahlak öğrenmesi için uykusuz kalmak zorundasın. Eğer bir dakika o çocuk o dersini okurken, senden elif cüzü okurken, sen telefonla konuştuğu için, cep telefonuna baktığın için, bilgisayarınla meşgul olduğu için, o abdestin ahkamını, ahlakın inceliklerini öğrenemediyse, sen aldattın, hainsin, harramallahu aleykel cenne, sana Allah cennetini haram etmiştir o zaman. Hadis-i şerif söylüyoruz arkadaşlar, hainlik deyince, vatan hainliği deyince, toprakların bir parçasını yabancılara satana hain deniyor. Bu toprakları adam edecek çocukların ahlakını ihmal edenler, bu çocukların diniyle ilgilenmeyenler, memur oldukları halde insanlara ahlak öğretmeleri, coğrafya öğretmeleri, matematik öğretmeleri gerektiği halde, insanlık öğretmeleri gerektiği halde, o arada cep telefonuyla konuştuğu için, arkadaşıyla muhabbet ettiği için, gece çok televizyon seyrettiği için uykusuz olduğundan dolayı dersini ihmal eden haindir. Hain sadece toprak satan değildir. Bu toprak üstündeki insanlar için değerli. O insanları helak ettikten sonra alttaki toprağı satsan ne olur, kiralasan ne olur? Allah kafire cenneti haram ettiği gibi müminlerin sorumluluğunu alıp o sorumluluğu yerine getirmeyen haine de cennetini haram ediyor. Hadis-i şerif okuyoruz arkadaşlar. Dinimizi böyle gelişi güzel sadece cuma hutbesi dinlemekten ibaret mi göreceğiz? Bu inceliklerine de hesap etmek zorundayız biz. Kardeşler, anne, baba, öğretmen, hoca, kamp sorumlusu, kamp abisi veyahut da dayı, birisine bir şey öğretmekle ilgili mükellefiyet alan, sorumluluk alan, eğitimci diye vasfı alan bir insan, ki başta anne ve baba olmak üzere, işte doktor gibi olmak zorundadır. Doktor önüne hasta geldiğinde, parmağında yara olan bir çocuğu gördüğünde, keselim kurtulalım deyip atıyor mu? Serseri, yara yapmasaydın parmağını diyebiliyor mu doktor? Ne yapıyor? Önce hastalığı teşhis ediyor. Ondan sonra uygulama yapıyor. Yarın öbür günde bir hafta sonra kontrole geleceksin diyor. Anne, baba, hoca, öğretmen, abi, doktordur. Önce karşındaki sigara içiyor. Lanetli, at bunu, bu sigara içti. Bu sabah namazı kılmadı, bunu da kömürle at. At, at, at. Vazifen senin atmak değil, atacak olsa Allah atar onu zaten. Allah Firavun'u bile atmadı. Firavun ki ben buraların ilahıyım dedi. İlah olduğunu düşündü. Allah Teala 5 büyük peygamberinden birini ayağına gönderdi. Bir de gönderirken ona dedi ki Firavun kudurdu. Kudurdu, kudurdu Allah. İnnehu tagâ. Firavun kudurdu. Fekûlâ lehu kavlen leynen لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Hem kudurdu diyor, sonra da Musa Aleyhisselam'a ve kardeşi Harun'a diyor ki, ona gidin, nazik konuşun, belki kalbi yumuşar döner diyor Allah. Firavun, Firavunken, kudurduğunu ve ben Allah'ım dediğini, melekler duydu, gökler duydu, arş titredi onun o ağır sözünden dolayı. Yine Allah, peygamberini gönderdi, gidin kafasını koparın bu melunun, böyle nasıl konuşuyor demedi. Gidin ince konuşun, nazik konuşun, belki aklı başına gelir, tövbe eder, akıllanır dedi. Sen sigara içen çocuğu attın, namaz kılmayanı attın, Kur'an okumadı diye attın, sınıfta kaldı diye attın, at, at, at. Sen gümrükçü müsün, sınır dışı atıyorsun herkesi. Annesin, babasın, öğretmensin, hocasın, abisin, sen atamazsın, sen doktorsun. Önüne koyacaksın, iyileşinceye kadar önlüğünü çıkarmayacaksın. Ya da baba olmayacaktın. Ya da ümmeti Muhammed'in çocuklarının yükünü omuzuna almayacaktın. Almayacaktın bu görevi. Öğretmen olmayacaktın. Hoca olmayacaktın. Anne baba olmasaydın. Evinde kalsaydın. Hem annelik babalık hazzını yaşayacaksın. Hem gece sabaha kadar uyuyacaksın. Nerede bu rahatlık? Elbette uykusuz kalacaksın. Senin teheccüdün o çocuk için ayakta kalmak olacak. O sabah namazını kaçırmasın diye sen sabaha kadar ayakta bekleyeceksin. O da bir satır Kur'an okusun diye sen 500 okuyacaksın o arada. Çocuk eğer eğitim istiyorsa biz çocuklarımızın eğitimini kesinlikle dert edineceğiz. Dert. Bunu bir cami hocasına havale ederek, İmam Hatip'e göndererek kurtulamazsın. İmam Hatip'e gönderirsin, yaygın mikroplar ona bulaşır, olan halini de kaybedersin çocuğunun. Kardeşler, annelik, babalık, öğretmenlik, doktorluk gibidir. Kesinlikle doktorluk gibidir. Kırbaçla halledilecek bir iş değildir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almak zorundayız. O ne yaptı? Gördüğü yanlışları kırbaçla düzeltmedi. Her gördüğü yanlışı beddua ile düzeltilmez hale getirmedi. Ne kadar nazik bir örnek vereceğim. Bir defasında ashabıyla bir yere gidiyorlar. Çocuğun bir tanesi de bir koyunu yüzmeye çalışıyor. Kesmiş hayvanı, çoban çocuk yüzmeye çalışıyor. Bakmış ki hayvanın derisini telef ediyor. Yanına yanaşmış. Yavrum demiş, sen bu deriye zarar veriyorsun, çekil kenara bakayım demiş. Almış çocuğu kenara çektikten sonra mübarek elleriyle deriyi bir güzel yüzmüş. Kuyruğuna gelince, bak yavrum bu iş böyle yapılır demiş. Bundan sonra hayvanlara zarar verme demiş. Şimdi kuyruğunu da sen soy bakayım demiş. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yani bir peygamber olarak bile yanındakilere şu çocuğa bu deri nasıl soyulur bunu gösterin demiyor. Mübarek elleriyle kanlı kirli bir deri soyulacak hayvandan. Yani orada bir cinayet de yok. İki şey var ama. Bu deri telef ediliyor. Ekonomik bir zarar bu. Bunu önlemek istiyor. İki, çocuk bir yanlış yapıyor. O yanlışı bir peygamber olarak düzeltme sorumluluğu hissediyor üstünde. Yanlış yapan bir çocuğun yanlışını düzeltmek senin de görevin. Onun torunu değildi o. 50 yaşında bir ihtiyar değildi, yanlış yapıyordu da düzeltecekti onu. Ama ortada bir yanlış var. Ve biz Müslüman olarak yanlışa göz yumamayız. Yumduğumuz zaman o yanlışın mesulü oluruz. Şimdi kardeşler, çocuklarımızın bu eğitimleri, bu sorumlulukları üzerinde bir noktayı açmak istiyorum. Asas meselemiz çocuk eğitimi değil. Bu konuştuklarımızı yaparken çocuklarımızın ahlakını, dinini, insani kimliklerini oluştururken böyle masada konuşulur kadar kolay değil. Her zaman çekil yavrum bu böyle soyulmaz ben sana göstereyim demekle olmuyor. Annelik, babalık, güzel sözle veya öğretmenlik, nasihatle bitmiyor. Ortada bir sorun var. Bu sorun asırlardan beri devam ediyor. Çocukları dövme sorunu. Biz anneler, babalar olarak, öğretmenler olarak, hocalar olarak çocuk dövebilir miyiz? Ya da dinimiz çocuk dövmekle ilgili bize hangi kuralları getirmiş? Bunu bilmemiz lazım. Ancak öncelikli olarak bir paragraf açayım. Bu paragraf dersimizle aslında yakından ilgisi olan bir paragraf değil. Ama bilmiş olalım. Şimdi Avrupa'da bir medeniyet gelişti. Bu medeniyet kurtların dövüşünden sonra gelişmiş bir medeniyettir. Avrupalı kendini parçaladıktan sonra bir medeniyet çıkardı. Medeniyetinin kökü yok. Yani kurtlar birbirini yememek için kuzu ile idare ediyorlar. Kuzuyu da nasıl yiyeceklerine dair bir kural koymuşlar. Kuzu gitse birbirlerini gene yerler onlar. Asırlarca birbirleriyle savaşmış uygarlık. Avrupa uygarlığı. Şimdi genel perspektifin dışında özellikle mesela Avrupa'da eğitimde çocuk dövmeme diye bir prensip var. İşte çocuk dövülmez. Avrupalıların kitaplarını alıp tercüme ederek yahut da şekillendirerek Müslümanlara pazarlayan eğitimciler, psikologlar, yani Allah razı olsun hizmet ediyorlar, bir şey demiyorum. Her üç cümleden birinde eğitimde dayak yoktur derler. İşte Avrupa'da dayaksız yetiştiriliyor. İşte dayak insanın kişiliğini bozuyor. Elhak doğru. Dayak eşeğe atılır diyorlar ama yani eşeğe de dayak atılmaz. Hayvanın da hak hukuku var. Olsa olsa eşeğe atılır denebilir belki. Kardeşler, Avrupalılar veya Batı medeniyeti diyeyim, daha uygun bir isim olsun, gerçekten çocuklarını dövüyorlar mı, dövmüyorlar mı, o meseleye girmek istemiyorum. Ama bebekken annesinden sakat kalmış çocuklar onların hastanelerinde var. Ama bize dövmüyorlar dediler, elhak kabul ettik. Hadi madem dövmüyorsunuz, dövmeyelim. Ama annesi tarafından zehir içirilmiş bebekler onların hastanelerinde ölüyor. Bizde senede bir defa, üç senede bir defa böyle bir sadist vaka oluyor. Onların hayatları böyle ama dediler ya onlar her şeyi güzel yapar. Güzel yapmış olsunlar bakalım. Diyelim ki Batı uygarlığında çocuklar dövülmüyor ve biz de bunu kabul ettik. Diyelim ama. Bu realiteyle ilgisi yok arkadaşlar. Ama diyelim öyledir. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi, Batı medeniyetinde çocuk büyütmekle bizim medeniyetimizde çocuk büyütmek farklı şeydir. Biz çocuk ahiret kazancımız olsun diye büyütüyoruz çocuğu. O ise devletin ona tayin ettiği kanuni süreyi doldurmak için çocuğunu büyütüyor. 18 yaşına kadar. O 18 yıllık çocuk büyütüyor. Ben ebedi kalacak bir çocuk büyütüyorum. Benim çocuk büyütmekle ilgili sıkıntımla onun sıkıntısı aynı değil. Bu yüzden onların 10 yaşında çocukları çocuk bakım evlerinde hep. Bizde yaşayan bir anne baba kendisi ölmedikçe çocuğunu kimsenin bakımına, hatta süt anneye bile vermez. Biz çocuğu ahiret için büyütüyoruz çünkü. Dolayısıyla 18 metre koşacakla sınırsız bir yolu koşacak olan adamın stresi aynı değil. Bir. İki, Batı medeniyetinde çocuğun yapmaması istenen yasaklar bizdekiyle aynı mı? Çocuğun sigaraya başlaması ayıp bir şey mi Batı medeniyetinde? Çocuğun kanuni hakkı uyuşturucu bile kullanabilir. Her şey serbest çocuk için. Bir Müslümanın çocuğuna karşı hissettiği sorumlulukla batılı bir ailenin hissettiği sorumluluk aynı mı? Biz telle çevrili bir alanı çocuğumuza kullandırtıyoruz. Onun çocuğuna her şey serbest. Zehir yemesin, ne yerse yesin. Namus sorunu var mı? Veyahut da bu çocuğun kötü alışkanlığı diye bir dert var mı? Ben 10 yaşından itibaren namaz kılıp kılmadığını düşünmek zorundayım. Bu çocuk 20 yaşına da gelse kiliseye gitti gitmedi diye bir sorun yok ki. Kiliseye gidip gitmeme kanunla serbestlik alanında tutulmuş. Dolayısıyla dövmesini gerektiren bir şey yok ki. O dövecek olsa gece çocuğu ağladığı için uykusuz bıraktıysa onu dövmüştür onu. Ama Müslüman bir ailenin derdi çok. Çocuğundan beklentisi çok. Dolayısıyla Müslümanlığın stresi büyük. Ağır yükü var. Adamın doğurdu bitti. Doğururken de zaten sezeryenle doğuruyor. Onun da derdi yok. O yani çok önemli bir derdi yok. Bir başka boyutu var bunun. Batı'da zaten 1,5 çocukları oluyor. 2 çocuğu da olmuyor. 1,5 çocukla bir aile devletin kredisiyle, bursuyla bir şeyle idare ediyorlar. Müslüman öyle değil ki. Müslüman nesil yetiştirmek zorunda. Nesli çoğaltmak zorunda. 5 çocuğu var, 7 çocuğu var. Dolayısıyla Müslüman bir annenin çocuğuna karşı hissettiği yorgunlukla Batılı bir ailedeki insanın hissettiği yorgunluk aynı şeyler değil. Aynı şeyler olmadığı için ortada Müslüman anne ve babanın, Müslüman öğretmenin stres farkı var. Ama buna rağmen dinimiz çocukları dövme konusunda bizim elimizi kolumuzu salıyor mu arkadaşlar? Burada biz çok önemli bir kuralı yoğurmaya çalışıyoruz şimdi. Müslümanlık çocuk dövmeye izin veren bir din mi? Burada biz Batılılar ya da onların düşüncelerini kendileri için ölçü edinmişler ne dediğine önem vermiyoruz. Ama Müslümanların ailesinde çocuk dövmeye karşı 3 temel görüş vardır. Birincisi, çocuğunu putlaştıran anlayış vardır ki değil dövmek, çocuğa yan bakmaya bile çekiniyorlar. Mesela benim anlam veremediğim taktiklerden biri, 50 yaşında 60 yaşında bir anne baba çocuğundan su isteyecek, yavrum lütfen bir su rica edeyim, getirebilir misin? İyi be, Birleşmiş Milletler'den asker istesen daha iyi gelirdi sana. Ne demek 60 yaşında bir dede lütfen bir su getirir misin der mi ya? Getir lan bir bardak su da demez ama. O da kabalık. Yavrum bana bir su getir demek en nazik olan şeklidir. 2 yaşından beri lütfen yavrum bir su rica edeyim. Lütfen oynamaz mısın? Lütfen oturur musun? Lütfen sağa dön. Lütfen sol. Lütfen uyur musun? Yemeğine bile lütfen duymuş bir çocuk şahsiyetsiz çocuk olur. Bu kadar da abartı bunun. Yani Müslümanlarda bir putlaştırılmış çocuk tarzı var. Doğru değil bu. Bir de Müslüman çocuğu hayvan yerine koyan anlayış var. Bu da batıl bir anlayış. Yani işteki stresini çocuğun üzerinden gideren anne baba veyahut da evindeki sıkıntılarını talebesinin üzerinden gideren öğretmen hoca zalimdir. Bunun da dinimizde yeri yoktur. Ama bunun ötesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini inceleyen ve onu bize şekillendiren fukahanın koyduğu çocuk nasıl dövülür, dövülebilir mi, ne zaman dövülebilirin kuralları var. Bu kurallara baktığımızda elhamdülillah dinimizin ne kadar dengeli bir din olduğunu görürüz. Şimdi kardeşler, evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini kulağımıza küpe ediyoruz. Çocuk yetiştirenlere buyuruyor ki kimin çocuğu varsa o onu eğitirken onunla çocuklaşsın buyuruyor. Onunla çocuklaşsın. Öğretmen misin? Çocuğun taleben kaç yaşında? 12. Sen 12 yaşında olacaksın. Yani ne demek bu? Kaç yaşındaysa çocuğun konumu neyse o standartlarda muamele edeceksin. Hadis okuyorsan çocuğa onun anlayacağı usluptaki hadisleri okuyacaksın. Çocuğun 5 yaşındaysa Uhud Savaşı'ndan başlama eğitime. Peygamber Efendimiz'in çocukluk günlerinden başla. Çocuk 20 yaşındaysa çocukluk hatıralarını anlatma Efendimiz'in. Genç yaşlarında hilful fudula nasıl üye olduğunu anlat. Bunları nereden bileceksin? Evde mobilya olarak tuttuğun kitaplar var ya, ara sıra tozlarını sileceksin onların. Okuyacağız, yazacağız, çizeceğiz. İmam Gazali göreceksin kardeşim. İyyâ-ül-Müddin okumazsan nasıl yaşayacaksın? Ben ne edeyim sana? Demek ki biz çocuklarımızla çocuklaşacağız. Eğer çocuklaşamazsan eline sopa alırsın. Şimdi mesela şu haine bak lan. Ben sabah namazının önünü anlatıyorum, o misketleriyle oynuyor. İşte bu çocuklaşamayan babanın hastalığı. Ben Allah'ın kitabı Kur'an'ı okuyorum, bu kalemiyle yazı yazıyor. Kur'an'ın kıymetini bilmiyor. Kaç yaşındasın sen hoca efendi? 60. Bu çocuk kaç yaşında? 6. İnsaf et ya. Çok fark var aranızda. Ben Allah'ın kitabını anlatıyorum. O da Allah'ın kitabını dinliyor ama 6 yaşındaki gibi dinliyor. Sen de 6 yaşında öyle dinliyordun zaten. Kanun 1. Çocuk yetiştiren anne baba, öğretmen, hoca, çocuk olacak. Büyük adamdan ana baba olmaz. Sen çok ağır konumda 3000-5000 kişi idare eden bir müdür pozisyonda olabilirsin. İş yerin öyleydi. Eve gelince kaç yaşında senin çocuğun? 13. 13 yaşına ineceksin. Nasıl ineceğim? Bilmem. Olmasaydın ana baba. Kaşları çatık gardiyan beyden hoca olmaz. Gardiyan hoca olmaz. Hoca mürebbidir. Doktor gibidir. Çocukla oynar, iş ciddiye binince ciddiyetini de sahiplenir. Bu kuralı kim koydu? Çocukla çocuklaşın kuralını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Bu laçkalaşmak, çocuğun elinde maskara olmak demek değil şüphesiz. Onun mantığını yakalamak meselesi bu. Çocuk, yani sabah namazına nasıl kalkar? Bunu sen takdir edebileceksin. Sen 7 yaşındayken, 8 yaşındayken, annen kalk dediği zaman kalkıyor muydun? Neler yapıyordu annen senin kalkman için? Gezmeye gideceğimiz, pikniğe gideceğimiz zaman kalkıyor. Hain kafası çalışıyor bunun demek ki. Sana da baban yeni ayakkabı aldığı zaman sen de uyumamıştın o gece. Yılda bir defa öyle pikniğe gittiğin için olur. Her gün pikniğe git, bakalım üçüncü piknikte kalkıyor mu sabahleyin. Piknik de 3 gün üst üste olunca o da değersiz. Yeni şeyler ve ani çıkan şeyler de çocuk için bir takdir değişikliği olabilir. Bu kuralı unutmuyoruz. Ne konuşacağız şimdi? Çocuğu dövmek bu dinde var mı? Bunu konuşacağız. Ama önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesindeki birinci kuralı konuştuk. Nedir o? Çocuğu önüne alan çocuklaşacak. Kaç yaşındaysa çocuk o kadar. 25 yaşında askerden gelmiş bir delikanlıyı 80 yaşında bir dedeyle buluşturuyorsun nasihat etmek için. O dede 25 yaşındaki gibi konuşacaksa işe yarar bir dededir. Yoksa soğutucu bir dededir o. Herkes anlayacağı dilden söz dinler. Anlamadığı şeyi kimse dinlemez. He dede, doğru söylüyorsun dede, selamun aleyküm, herkes işine devam eder. Boşa konuşmuş oluruz. İkinci meselemiz kardeşler. Çocuk mükellef oluncaya kadar, yani evlilik hakkını elde edecek çağa gelinceye kadar, bu bizim çağdaş rakamlarımızda 17-18 yaşlarına gelinceye kadar cezai ehliyet taşımaz. Çocuğun üzerinde ceza infaz edilmez. Dolayısıyla ceza türünden dayak çocuğun üzerinde haramdır. Mesela 13 yaşında bir çocuk Allah'ın en büyük haramlarından olan zina suçunu işlemiş olsa zina cezası tatbik edilmez çocuğa. Çocuk terbiye edilir, dövülmez. Ama dövülmez sözü cezai nitelikte dövülme anlamındadır. Cezai işlem yapılmaz çocuğun üzerinde. Ne yapılabilir? Te'dib yapılır. Bu te'dib yeri geldiğinde sopa da olur. Tokat da olur. Ama zina suçu işlemiş bir Müslümana verilen ceza ile suç işlemiş veya işte tembellik eden ya da neyse niteliği neyse bir çocuğa verilen cezanın arasındaki en temel fark birininki cezadır, öbürününki eğitimdir. Dolayısıyla şeriatımız çocuk dövmeye müsaade etmiştir. Ama bu dövme cezai niteliği olan, yani hırsızlık yapana, zina yapan insana veya iftira suçu irtikap eden insana verilen türden bir ceza olamaz. Dolayısıyla ne baba, ne öğretmen, ne anne çocuğun ayaklarını bağlayarak dövemez çocuğu. Çocuğu bir odaya kilitleyip bir gün hapis cezası takdir edemezsin. Haram işlemiş olursun. Suçu ne olursa olsun çocuğun. Çocuğa verilecek ceza çocuk türündendir. Şeriatımızın en temel kurallarından bir tanesinden söz ediyoruz. Nedir bu kural kardeşler? Çocuğa cezai işlem yapılamaz. Ne zamana kadar? Çocuk reşit oluncaya kadar. Reşit ne demek? Kasanı teslim edeceğin nitelikte görmek çocuğu. Tüyleri kabarmış, buluğ çağına gelmiş, işte aybaşı olmuş, ihtilam olmuş. Bunlar buluğ çağı olur. Reşit olmaz çocuk. Reşit başka bir şey. Çocuk 10 yaşında da bıyıkları çıkabilir. Vah bu adam oldu. Adam olmadı. Adamlık sürecine girdi. Bu süreç 5 senede olabilir. 7 senede sürebilir. Burada kardeşler en ince iki kuraldan söz ettik. Bunları bir kenara not ediyoruz. Eğer anneysek, babaysak, eğer iki tane çocuğun eğitimini üstlendiysek, üstleneceksek. Bir, çocuklaşan iş yapsın. İki, çocuk illa cezayı hak edecekse edebilir. Bu cezai işlem türünden uygulanmaz. Eğitim olan türden uygulanır. Bunun da ayrıntılarına gireceğiz. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisi şerifinden çocuk dövmenin caiz olduğunu öğreniyoruz. Bu hadis hangi hadistir? Buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına geldiklerinde onları namaz için eğitmeye alın. 10 yaşında hala kılmamaya yanaşırlarsa onları dövebilirsiniz. 10 yaşından itibaren de çocukların yataklarını ayırın. Kız çocuğun ayrı odası olsun, erkek çocuğun ayrı odası olsun. En azından mesafeleri, yatak mesafeleri farklı olsun. Bu hadisi şerifi ele alan İslam alimleri, fakihler, çocuk dövmenin caiz olduğunu söylüyorlar. Ancak bu hadisi sadece inceleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, Bilal ezan okuyunca herkesin işini gücünü bıraktığı Medine'de 7 yaşında namaz talimatı verin diyor. 10 yaşını bitirdiğinde çocuk, 11 yaşından gün aldığında hala namaz kılmıyorsa dövebilirsiniz diyor. Aynı hak her baba için geçerli. Ama 7, 8, 9, 10. 4 sene Medine şartlarında tutacaksın bu çocuğu. O şartla dövebilirsin. 4 sene Bilal'in ezan okuduğu ve namaz kılmayanı münafık diye Medine'den kaçmak zorunda kaldığı böyle bir şehirde yaşıyorsan, çocuğu 10 yaşından itibaren namazdan dolayı dövebilirsin. Çünkü sen babalık hakkını yaptın. Eğitim verdin. Bu çocuk namazın ciddiyetini görmesi lazım. Ama çocuğu sen servetinin maaşının yarısını harcayarak dershanelere soktun. Filan liseyi kazanacaksın diye. O çocuk da senin bütün o bombardımanınla o dershanenin sonucunda liseyi kazandı. Ondan sonra da çocuk 30 haftalık eğitim sürecinde cuma namazına gitmedi. Sen de baba ben cumaya gideyim dese oğlum bu okulu ne yapacağız bu kadar masraf ettik bu koleji kazanman için dedin. Çocuğu 200'lüğe münafıklığın temellerine sen paranla hazırladın. Ondan sonra da çocuk sabah namazına kalkmıyor diye 7.65'e sarılıyorsun. Yok. Yok. Sen önce Medine'de 4 sene bu çocuğu tutacaktın. Halası gelince, teyzesi gelince, misafir gelince hemen namazlı bir evde tutacaktın. Senin evine misafir geldiğinde camiye gidiyor musunuz beraber? Çocuk bunu sizden gördü mü? Sen ezan okununca sofradan kalkıp camiye yetişen bir baba mısın? Ezan okununca konuşmasını bırakan, ezanla beraber sessiz kalan bir anne misin? Namaz eğitimi sadece yazın camiye gönderip bu çocuğa abdesti öğret demek midir? Kardeşler namazın öğretimi 10 dakika sürer. Eğitimi 4 sene sürer. Eğitim başka bir şey. Nasıl ehliyet almak için kursa gidiyorsun? Ben bu kursa gelmeyeyim ya, bu kadar biliyorum bunları diyorsun. Kitaptan çalışıp, ama araba kullanmak için binlerce kilometre gitmen gerekiyor. Biri eğitim, biri öğretim çünkü. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dövmeye müsaade etti. Ama bir çocuk peygamberin bulunduğu sokaklarda yaşıyor. Bilal'in ezanını dinliyor. Herkes namaz kılıyor. E bu çocuk bu kadar namazlı bir toplumda hala kılmayacaksa ufak bir tehdit görsün. Lakin bir de bir mesele var ki, bu çocuk namaz kılan kimse görmemiş apartmanda. Ezan okununca susan bir ailenin çocuğu değil bir defa. Bu çocuğu azarlayamaz. Önce sen görevini yap. Azarlanacaksa sen nefsini azarlayacaksın. Kardeşler, şimdi şeriatımızın, dinimizin çocuk dövmeye müsaade ettiğini söyledik. Ama bunun kuralları var. Kurallarına uyulması halinde buna izni var. Bu kuralları bir bir dinleyelim. Anne dinlesin, baba dinlesin, hoca dinlesin, öğretmen dinlesin. Birinci kuralımız, çocuğu işlenmiş bir suçtan dolayı dövebilirsin. Nasreddin Hoca'nın testi kırılmasın hikayesi İslami değil. Ulan bu çocuğa bir sertlik göstereyim, kötü arkadaşlarla oturup kalkmasın, yapamaz. Asla yapamaz. İşlenmemiş beyindeki bir suç, ortamın kötülüğü, dayak atma gerekçesi olamaz, haram işlemiş olursun. İkincisi, dayağa gelinceye kadar çok fırın ekmek yemen lazım. Aylarca yalvarıp yakarman lazım. Uykusuz kalıp izlemen lazım. Dayısına söyletmen, amcasına söyletmen, teyzesine rica ettirmen lazım. Konuşma ile ilgili, hafif protestolarla ilgili süreci bitirdikten sonra, iyice ikna olursan dayak atabilirsin. 3. Dayak yiyecek bir çocuğun ibadetlerle ilgili, namaz, oruç, Kur'an'la ilgili dayak yiyeceği yaş 11 yaşından gün aldığı yaştır. Namazdan dolayı 9 yaşında bir çocuğu dövemezsin, haram işlemiş olursun. İbadetlerle ilgili yaş, yani dayağa müsaade eden yaş 11 yaşıdır. Günlük hayatla ilgili 7 yaşından sonra çocuk dövülebilir. Günlük hayattan ne kastediyoruz? Çocuğun hobisi milletin arabasının lastiğini patlatmak. Etme yavrum, eyleme yavrum. Ulan maaş lastik paralarına gidiyor. Bir günde birisi tutacak, parçalayacak bunu. Ha, 7 yaşından sonra lastiği patlattığı için, milletin camını kırdığı için biraz sonra ölçüsünü vereceğimiz tarzda çocuk dövülebilir. Hiçbir sakıncası yok. E Avrupa'da dövmüyorlarmış. Göster o Avrupa'yı, ben bir göreyim. Elektrikli sandalyesi olan bir millet çocuk dövmüyoruz nasıl der ya? Bu elektrikle sopa aynı şey mi? Bunların neresini medeniyet diye bizi tanıtıyorlar, bunu anlamadım ben. Kitaplarında öyle yazıyor. Hey gidey, neler yazıyor o kitaplarda? Hangi masanın üstünde yazmış? Biri çocuk büyütmüş mü o pedagogların, onu göstersinler bana. Çocuk büyüten pedagog var mı? Masada oturmuşlar, gazel okuyorlar öyle. Demek ki dövme yaşı ibadetlerde kaç? 11. 11 yaşından önce namaz, oruç ezberlemedi, işte Fatiha'yı ezberlemedi, böyle bir şey yok. Hak, babanın böyle bir hakkı yok. Annenin, hocanın asla böyle bir hakkı yok. Günlük hayatla ilgili çocukta haşerelik var, delilik var. Yahu la ilahe illallah, sapanla cam atıyor, cam kırıyor. Ha, bu 7 yaşından sonra dövülebilir. Bundan da ne çıkıyor? Hiçbir nedenle 7 yaşından önce bir çocuğun üstüne dokunulmaz arkadaşlar. Yaramaz. Yaramaz. Deli, deli. Dayak türü de yapılamaz. Mesela şimdi bazı anneler babalar, Allah affetsin, çocuklarına uyuşturucu veriyorlar rahat otursun diye. Bunun neresi anneliktir bunu anlamıyorum. Yemeklerine teskin edici katıyorlar. Çocuk mum gibi oturuyor. O da o arada televizyon seyrediyor. Yani çocuk onu rahat televizyon seyrettirmiyordu diye yapıyor. Eğer kıyamet olmazsa bir sıkıntı yok burada. Ama bir gün kıyamet koparsa vay o anne babanın haline. Ama dayak yok ha, dayak atmayan bir anne. Çok çok ılıman bir anne. İlaç koyuyor çocuğunu yemeğine. Dayak atmıyor. Bir başka mesele kardeşler, bu çok önemli. Şeriat dayağa müsaade ediyor. Diyor ki, kızdığın zaman dövemezsin diyor. Sinirin geçecek, ondan sonra döveceksin. Evet, bu kadar basit. Camı kırınca değil çocuk. O camı yaptıracaksın, aradan iki gün geçecek, çıkaracaksın ceketi, gel buraya bakayım şimdi. Yapabilirsin. Çünkü o camı kırdığı zaman attığın tokat intikamdır. Boşalmak istiyorsun sen. Kapıya vuruyorlar, bizim lastiği patlattı, ya bakkalın şusunu devirdi, vay şöyle etti, böyle etti, burana geliyor. Gidip yakalıyorsun çocuğu ve boşalıyorsun. Bu sen boşalman için dövdün çocuğu. Halbuki kural ne dedik başta? Çocuk eğitim için dövülebilir. Ceza için değil. Devlet yakaladığı hırsızı niye hapseder? Katili niye hapseder? Diğer katil adaylarına ders olsun. Yani devlet intikamını alır. Benim otoritemi bozdun diye. Şüphesiz başka nedenleri var ama ana neden bu. Dolayısıyla bir anne, bir baba, bir öğretmen sinirlenince dövemez. Bugün çocuk anasını babasını ağlattı, sınıfı berbat etti. Yarın döveceksin. Yarın sinirim geçti. Demek ki sinir geçecek bir işmiş bu. Dayak bunun için atılmaz. Devletin siniri geçiyor mu? 20 sene sonra yakaladığını gene hapse atıyor. Çünkü o ceza, eğitim değil. Ama sen annesin, babasın, hocasın. Sen sinirliyken dövemezsin. La havle ve la kuvvet illa billah dediğin anda dövemezsin. Bekleyeceksin, sinirin geçecek. Nasıl döveceksin ondan sonra bilmem, onu işte sen becereceksin. Bir başka ölçü kardeşler, şeriattan konuşuyoruz. Allah'ın dininden konuşuyoruz. Anne, baba, öğretmen, hoca döverken 4 şeyi yapmadan dövmesi lazım. 1. Herhangi bir şekilde vücudunda iz bırakmayacak. İz bırakacak bir şeyle vuramazsın. Kıramazsın. Kemiğini, parmağını kıramazsın. Kırarsan tazminatını ödersin. Zalim olursun. Kanatamazsın. Vücudunu yaramazsın. Kalıcı acı bırakamazsın çocukta. Mesela nasıl kalıcı acı? Benzeyle parmağını sıktın çocuğun. Sıkamazsın. Bu 4 şeyi yapmak yasak vururken. Bir başka mesele, bir pedagog sana bu çocuk artık dayak yemesi gerekir diyecek. Yani dayağın ilaç olduğuna inanıyor olman lazım. Sinirlenince dayaktan başka ilaç olmadığını herkes düşünür de bunu normal zamanda düşüneceksin. Bu ne demek? Geçen hafta dövdün, o günden sonra o çocuk o suçu bir daha işlemedi. Şimdi başka suç irtikap etti. Hah, dayak bu çocuğa fayda ediyor. Hem diyorsun ki hocam bir ton dayak atıyoruz gene fayda etmiyor, bir ton daha atıyorsun sen. Ya hemen doktora git, bu ilacı değiştir, bu ilaç hiç tesir etmiyor çünkü. Sana başka etken maddeli bir ilaç versin. Çünkü sen diyorsun ki bu çocuğa dayak fayda etmiyor. Niye dövüyorsun o zaman? Boşalıyorsun sen. İntikam alıyorsun. Şeytana alet oluyorsun. Çocuğu kendinden soğutuyorsun, dininden soğutuyorsun, toplumdan soğutuyorsun. Bir başka şart, dayak atan anne baba olduğu zaman ona hesap sormak yok bizim dinimizde. Ama öğretmen, kamp başkanı, ağabey, dayak atabilmek için babasından muvafakatname alması gerekir. Hem babasından hem annesinden, velisi kimse. Muvafakat, yani öğretmenin çocuk dövme hakkı yoktur. Aksi takdirde çocuk her türlü diyetini alır ondan. Yani şeriattan söz ediyorum tabii. Bir başka kuralımız, kafaya yüze vurmak haramdır. Kafirin kafasına bile vurmak haramdır arkadaşlar. Bu yüzden boks haram bir spordur. Hiçbir şekilde yapılamaz. Müslüman boksör olmaz. Haram bu çünkü. Aynı şekilde vurulduğunda iç organlara zarar verecek bir yere vurmak da haramdır. Erkeklik, kadınlık organlarına, kalp bölgesine, böbrek bölgesine vurmak haramdır. Yani böyle vuracak yerleri işte artık harita üzerinden mi tespit edeceksin, nasıl edeceksin? Arkadaşlar vurmak serbest de bu ölçüleri var. Bu ölçüleri var. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari'deki ve Müslim'de de var. Hadisi şerifte 10 tokattan fazla vurmak haramdır diyor. Bütün bu sınırlardan sonra 10 tokat vurabilirsin. Bu 10 tokata kadar da bu kuralları uygulayacaksın. Bir başka tokatla veya dövmekle ilgili kural arkadaşlar, bir Müslüman çocuk döverken dirsekten üstünü kaldıramaz. Yani şu çocuk böyle vurabilirsin. Dirsek kalkmayacak yerinden. Yani dirseğin bağrına yapışmış olacak. Bu şekilde çocuğu tutacaksın, kaçmayacak o da tabii. Böyle. Ondan sonra dönecek sana böyle böyle işaretler yapacak yani. Bu ne demek biliyor musunuz? Dövemezsin demek. Ama dövmek serbest. Dövmek serbest. Kolunu kaldırdığın an seni kadıya şikayet eder, hapse attırır seni. Dövemezsin çocuğu. Zina işlemiş insana vurulan sopada da bu kural geçerli arkadaşlar. Biz olduğu gibi kullarına rahmet isteyen bir Allah'ın kullarıyız elhamdülillah. Bir başka kural, asla bağlayamazsın. Yere yatırıp falakaya yatıramazsın. Falakada vurmak haram. Elbisesini çıkarttıramazsın. Çıkar ceketini diyemezsin. Böyle anlatınca İbn Abbas radıyallahu anh, ya sen bize bir sopa tarif et o zaman, neyle vuralım çocuğa demiş. Misvakla dövebilirsiniz demiş. Misvak dediğiniz arkadaşlar insanların cebine giriyor, bu kadar bir şey. O da kolunu kıpırdatmayacaksın. Bu şekilde böyle vuracaksın. 10 sopa hakkı var. 10 sopayı aynı yere vurmak da haram. İz yapar diye. Batı medeniyeti merhametli medeniyet. İslam kaba medeniyet gördüğünüz gibi. İnsanlar elektrikli sandalyelerde öldürüyorlar. Onlar medeni oluyorlar. Bu kuralları 1400 sene önce koyan dinim kaba oluyor. Onlar psikoloji biliyorlar, pedagoji biliyorlar. Bildikleri de onların olsun. Bize İbn Abbas'ın misvağı yeter. İbn Abbas'ın misvağı bize yeter. Bir başka kural, çocuğu arkadaşının önünde dövmek de yasak arkadaşlar. Çünkü nefsi rencide olur çocuğun, şahsiyeti bozulur. Abilerinin önünde çocuğu dövemezsin. Abiyi kardeşinin önünde dövemezsin. Nasıl abilik edecek bir daha o? Nefsini böyle hepten rezil rüsva etmek de yok. E bu dayağı nasıl atacağız? Vallahi araştıracaksın. Bir miktar araştıracaksın işte. Ve sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de, İbn-i Hibban'da rivayet edilen meşhur hadisinde diyor ki, çocuğunuzu döverken Allah aşkına bırak baba derse sopayı bırakın buyuruyor. Bir çocuk Allah'ını seviyorsan beni dövme dediğinde vurmak haram arkadaşlar. E belli ki çocuk bunu suistimal edecek. Sen misvağını yakaladın mı Allah'ını seviyorsan vurma bana diyecek. İşte Allah sevgisine dair imtihan da bu arkadaşlar. Medeniyet bu işte. Allah sevgisi bu. Karıştırma lan velet, sen Allah'ı severek mi bu işleri yapıyordun? Dediğin zaman fırtına koptu. Bir çömlek gitti o zaman işte. Kardeşler, neyi konuştuk biz? Medeniyetimizin çocuk terbiyesinden açtık. Dayaksız çocuk eğitilir mi diye konuştuk. Şüphesiz keşke dayaksız yetiştirilseydi insanlar. Keşke hiç dayak kelimesi kullanılmasaydı. Ama insan bu, her halükarda dayaklı pozisyonda olabilir. İnsanın sabrı tükenebilir. Ana da insan, baba da insan, öğretmen de insan, abi de insan. Herkes insanız. Ama bu insanlığımız dinimizle mukayyet olmalı. Allah'ını seviyorsan bana vurma diyen bir çocuğa peki yavrum diyebiliyorsan, o sinirine, o gerginliğine rağmen imtihanı kazandın. Bunun ödülünü Allah'tan bekleyebilirsin. Umduğundan daha güzel bir delikanlı görebilirsin karşında o zaman. Ama sen orada ne Allah rızası olan velet yaptıkların artık şöyle oldu böyle oldu de giriş çocuğa misvakla tabii. Ondan sonra da kalk sabah namazında ya da hacca gidince dua et ya Rabbi çocuklarımı hayırlı et. Eder de sana göstermez onu. Sen zor görürsün. Kardeşler, çocuklarımız bizim imtihanlarımızdır. Ölmeden bitmez bu imtihan. Sakın ha, ölmeden bitmez. Peygamberlerinki bitmedi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ınki bitmedi. Kimseninki bitmedi. Bu devam edecek. Bir gün şu renkten, öbür gün öbür renkten olacak. Evlenecek, hanımını başına bela edecek. Evlenecek, kocasını getirip başına bela edecek. Onun çocukları başına bela olacak. Ya 60 yaşından sonra torunlarınla uğraşacaksın. İmtihan. İmtihan. Sabah namazı bitiyor mu sen askerden geldikten sonra? İhtiyarlayınca sabah namazı bitiyor mu? Bu da sabah namazı işte. Bu da bir sabah namazı. Burada küçük bir dipnota işaret etmem gerekiyor arkadaşlar. Bizim sinir küpü olmamızın nedeni az çocukluluktur. Tam öğreniyorsun çocuk nasıl yetiştirilir, üçüncüsü yok. Acemiliğine kurban gidiyor çocuk. Arkadaşlar, nasıl insan şoförlüğü öğreniyorsa veya filan mesleği öğreniyorsa çocuk yetiştirmek de böyle bir şey. Filanca çocuk eğitiminden çok anlıyor. Neden anlıyor? Elinden yüzlerce çocuk geçiyor ondan. Yani bir çocukla sanat öğrenilmiyor. Bu çocuk kıtlığında maalesef biz çocuk yetiştirmeyi de unuttuk. Çocuk kıtlığı var. Çok ciddi çocuk kıtlığı var. Ümmeti Muhammed nesil bekliyor. Bu topraklar 5 kat 10 kat daha böyle insan bakar. Yeter ki bereketimizi kaldırıp Allah'tan azap çekecek işler yapmamış olalım. Allah'tan merhametli insanlar olmayı bize nasip etmesini diliyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.